أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem Müslümanlar, aziz müminler, süratle yaklaştığımız mübarek Ramazan ayının bereketi içinde, maneviyatı içinde bugünkü cuma dersimizi, cuma sohbetimizi de yine geçen cuma ehli küfrün muradının ne olduğunu açıklayan Allahu Teala'nın Sure-i Tevbe'de ve 32 numarada haber verilen ayet-i ilahiyesini tamamlamaya çalışacağız. Allahu Azimüşşan yaklaşan Ramazan-ı Şerif'in feyzi bereketinden şimdiden istifade etmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Yaklaşan Ramazan ki o Ramazan'ın bütün azameti, bütün kerameti, bütün şerafeti, yani şerefi, keremi, izzeti, ikbali, önemi, kıymeti, manası, maksadı, ehemmiyeti doğrudan doğruya Kur'an'dan kaynaklanıyor. Eğer Kur'an olmasaydı şehr-i Ramazan dediğimiz Ramazan ayı da hiçbir mana ifade etmeyecekti. Yine her şey gelip Kur'an'da odaklaşıyor. Kur'an'da bütünleşiyor. Kur'an'da temerküz, yani merkezileşiyor. Çekim noktası her şeyde Kur'an-ı Kerim oluyor. Her şey ona bağlı, ona bağımlı, ona bağlantılı olarak ehemmiyet kazanıyor. Kur'an olmasa hiçbirinin önemi ve ehemmiyeti kalmıyor. Şehr-i Ramazan ellezî, devam ediniz. Ünzile fîhil Kur'an. Bak Kur'an çıktı. Şehr-i Ramazan, Ramazan ayı demek. Şehir Arapça ay anlamına geliyor. Hani gökyüzündeki kamer dediğimiz ayın parladığı şeye şehir. Yani ortaya çıkmış, şöhret bulmuş, açığa çıkmış, görünüyor, bakılıyor anlamına. Ramazan ayı öyle bir aydır ki ellezî ünzile fîhil Kur'an, o Ramazan'ın içinde Kur'an inmeye başladı. Kur'an'ın inmeye başlaması Ramazan'ın bütün önemini ortaya koyuyor. Hep Kur'an. Kur'an'dan daha mühim, daha cazibeli, müminlerin vazgeçemeyeceği yegane kaynak ki bütün peygamberlerin biliyorsunuz mucizeleri olmuştur. Yani peygamber olsun da mucizesi olmasın mümkün değil. Bir zat peygamberse onun mutlaka mucizesi olmuştur. Mucize demek başka insanların yapmaktan aciz oldukları şeyler. İnsanların yapamayacağı. Ama o peygamberlerin aleyhimüsselam 124 bin peygamber diye geçiyor kaynaklarda. Onların mucizelerinin hemen tamamı kendi zamanlarında bitmiş, kapanmış ve ortadan kalkmış. Ancak bunun bir tek istisnası var. Bir tek istisna. Yani Allah onlardan bunu ayırmış. İstisna demek ayırmak demek biliyorsunuz. Müstesna, ayrılmış. Özenle, ehemmiyetle o hükümden, o camiadan, o fikirden ayrılmış müstesna. Bu da kainata son olarak gönderilen ve rahmeten lil alemin sıfatını temsil eden Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mucizesi bitmemiş, kapanmamış, dürülmemiş, devam ediyor. O da hangisidir siz söyleyin? Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an kesinlikle Hazreti Muhammedül Emin'in mucizesidir. Öyle bir mucize ki Hazreti Musa'nın asası gibi sahneden çekilmemiş. Hazreti Musa'nın efendim sihirbazları yok eden, alt eden, rezil rüsvay eden o asası yılan haline gelen sahneden çekilmiş. Yok artık. Arasanız da bulamazsınız. Ama elimizdeki Kur'an sanki işin başında Hazreti Muhammed şu anda Kur'an'ın başındaymış gibi mucize. Nasıl her sabah güneş doğuyor da taze oluyor. Her sabah güneş doğuyor, hayat başladı. Kur'an da böyle. Her sabah mucize. Her akşam mucize. Her saniye mucize. Her dakika mucize. Her gün Kur'an mucize. Ne kadar manalı. Yani Kur'an'a böyle yaklaşmak lazım. Onun için siz de biliyorsunuz ki her kitap abdestsiz ele alınır. Ama Kur'an'ın kendisi ve Kur'an'dan ayetlerin bulunduğu diğer kitaplar içinde Kur'an'dan orijinal, aslına uygun Arapça, Arabi şekilde Kur'an'dan ayet bulunan kitaplar ve Kur'an'ın kendisi abdestsiz almak mümkün değildir. Nasıl ki namaza abdestsiz yaklaşamasanız, namaz nedir mesela? Allah'ın huzurudur. Allah'ın huzuruna yani namaza abdestsiz yaklaşabilir misiniz? Allah'ın kitabı olan Kur'an'a da siz söyleyin, abdestsiz yaklaşamazsınız. Bazı cahiller çıkmış, ilahiyat fakültesi dekanlığına getirmişler bir soytarıyı. Efendim diyor, bırak abdesti de diyor, cünüpken bile Kur'an-ı Kerim ele alınır diyor, hayvan. Şu anda ilahiyat fakültesi dekanı bu adam yani. O zaman ne kıymete kaldı Kur'an'ın bir kitaplarına? Yazdığı küçük bir kitap öyle diyor. Vallahi cünüpken Kur'an-ı Kerim ele alınır diyor. Hale bakın Allah aşkına. Kur'an'a olan hürmeti, Kur'an'a olan azameti yavaş yavaş törpülüye törpülüye alelade bir kitap haline getirmeye çalışıyorlar. Kur'an üzerinde şu anda bütün dünyada oyun oynanıyor. Amerika'da melun, kafir, Yahudi kökenli bir adam çıktı. Reşat Halife adında sahte Müslüman. Şerefsiz bir Müslüman. Öyle görünen bir adam, münafık. Tuttu Kur'an-ı Kerim'de 19 rakamıyla alakalı kendine göre bir yol tutturdu. Efendim Kur'an'daki ayetler 19'muş da 19'un katlarıymış da 19'a uymasıyla 19 kod numarasıymış da hepsi yalan. Ve hatta Kur'an'da 19'a uymuyor diye Kur'an'dan bir sure de çıkarmış. Bu sure 19'a uymuyor, bunu Kur'an'dan atalım diyor. Oyun, oyun, oyun, hile, hile, hile. Hep Kur'an üzerinde. Ama Allah'ın lütfuyla bütün kainat toplansa, Kur'an'ın bir tek harfine dokunamayacaklar. Allah'ın garantisinde, Allah'ın elinde, gücünde, kudretinde, kuvvetinde, iradesinde, idaresinde Kur'an'a dokunmak mümkün değildir. Yüz binlerce ilahiyat fakültesi dekanları bir araya gelse Kur'an'ın bir harfine dokunamayacaklar. Ama biz öyle anlamamız lazım. Kur'an'ı böyle görmemiz lazım. 19 soytarılığı, 19 maskaralığı, Amerika'da bir serseri bir adam, adı Reşat Halife, münafık, kafir, Müslüman görünüp İslam'ı içinden, Kur'an'ı içinden yıkmaya çalışan bir ajan, İsrail okullarına mensup bir hayasız bir adam, bütün alemi İslam'ı kurcalamaya ve televizyon ekranlarını bile işgal etmeye başladı. İtibarımız yok ama konuşuluyor ve Kur'an üzerinde muazzam şüpheler, efendim tereddütler uyandırmaya çalışıyor ki bunun imkan ve ihtimali yoktur. Çünkü Kur'an kendisini, bakın hemen hepiniz biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim kendisini şöyle takdim ediyor. Elif, la, mim, Fatiha'dan sonra. Zalikel kitabu la raybe fihi. Öyle bir ayet ki bu, kainat bir araya gelse bunu buradan kaldıramaz. Zalikel kitabu, şu kitap demek Arapça, şu kitap. Zalike şu demek, Arapça zalike, ismi işaret. Zalikel kitabu, şu kitap, şu Kur'an, la raybe fihi, kendisinde asla şüphe olmayan Allah kitabıdır. La raybe, rayb Arapça şüphe demek. Açın bakın tefsiri göreceksiniz. La raybe, la yok demek Arapça. La Arapça, nerede bulursanız bilin ki manası yok demek. La ilahe, ilah yoktur. La raybe, şüphe yoktur. Fihi, o kitapta şüphe yoktur. Kimse bu kitaba şüphe sokamaz, tereddüt sokamaz, endişe getiremez. Kur'an böyle bir kaynak. Evet. Efendim, neresiydi? Pakistan'da yine bir serseri bir kadın çıktı da Teslime Nesrin miydi? Neydi bir? Yahudiler hemen sahip çıktı buna. Avrupa'ya kaçırdılar vesaire. Kur'an'da zamanımıza uymayan ayetler varmış, hükümler varmış. Kur'an-ı Kerim'de kusur varmış, ayıplar varmış. Kur'an'daki bu ayetleri ayıplamak lazımmış. İddiaya bakın. Ne oldu? Söndü gitti işte o kadar. Başka bir şey yok. Bizde tam 100 sene evvel bu çığlıklar atılmış. 100 sene evvel Kur'an'la alakalı bu kepazelikler, bu saldırılar 100 sene evvel. Yani daha Cumhuriyet kurulmadan çok evvel. Belki biliyorsunuz Cumhuriyet kurulmadan evvel İstanbul'da Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nin başında bir okul var. Hala da o okul devam ediyor. Hangisidir? Galatasaray Lisesi. O zaman da var, şimdi de var. Ama Fransızlar o okulu yapmışlar. Fransız eğitim sistemine göre, Fransızca temel esaslara göre bir okul yapmışlar. Ve o Fransız temeline dayalı Galatasaray Lisesi'nin başına da bir şair, edebiyatçı, şair olan bir adamı getirmişler. Adı nedir? Tevfik Fikret o zaman. Müthiş bir şair. Aruzu çok iyi kullanan, failatun failatun failat, aruz dediğimiz Arapça vezni çok iyi kullanan bir şair. Bunu getirmişler, adam tepeden tırnağa İslam düşmanı. Aynen yazdığı şiirde Osmanlıca çok temelli, çok kökenli bir dil olarak yazdığı bir şiirde, bütün kitaplarda var, açsanız edebiyat tarihi göreceksiniz. Aynen Kur'an-ı Kerim'e şöyle sesleniyor. Yırtılır ey kitabı köhne yarın, medfeni fikr olan sayfaların. Yani uzun bir şiirin iki mısrağı bu okuduğum. Yırtılır diyor ey kitabı köhne. Kitabı köhne dediği Kur'an-ı Kerim. Haşa. Köhnemiş demekten eskimiş, ele alınmaz, açılıp okunmaz, örümcek bağlamış, hiçbir kıymeti kalmamış, hiçbir işe yaramaz, köhne, köhne. Vallahi bu kelimeyi kullanıyor Kur'an-ı Kerim hakkında. Ey kitab-ı köhne! Ne namussuz adamlar çıkmış ya! Osmanlı'nın son döneminde ne şerefsiz adamlar çıkmış! Osmanlı'nın son dönemi felaket! Pislik, çöplük! Paşalar öyle, şairler öyle, bilmem neler öyle. Batı hayranı, Batı aşanı, Avrupa uşakları bunlar. Tanzimat dediği gibi dönemleri hep böyle. Pislik. Osmanlı'nın son dönemi pislikti tamamen. Yırtılır diyor ey kitabı köhne yarın. Yani ileride bir nesil diyor yetiştireceğiz Galatasaray Lisesi'nde. Eğitim sistemi içinde bir nesil yetiştireceğiz. Senin diyor sayfalarını, kitaplarını paramparça edecekler. Ha o 100 sene evvel. 100 sene önce bu iş başlamış ya. Ama hamdolsun parçalayamadılar. Gerçi bir dönem Kur'an-ı Kerim'i okumak yasaklandı. Elif cüzünü koynunda taşımak yasaklandı. Kur'anlar toplatıldı, yakıldı, okuyanlar hapsedildi. Arkasından Kur'an bilinmesin, duyulmasın diye Latin harfleri alındı, Kur'an harfleri kaldırıldı. Kur'ansız bir millet yapmak istediler ama Allah muvaffak edemedi, etmedi, yapmadı. Başaramadılar, biliyorsunuz. Bunun hepsini biliyorsunuz. Allah kelimesine duydukları nefreti, Allah kelimesine duydukları vahşeti ve şiddeti ifade etmek üzere dünya tarihinde ilk defa bir Müslüman milletin ezanını kaldırdılar. Allahu Ekber kelimesi kaldırıldı. Tanrı uludur, Tanrı uludur, Tangır tungur, Tangır tungur hale getirdiler. Tam 17 sene. Bütün buna kasıtlıydı. Aynen bu Tevfik Fikret denen kafirin dediği içindi. Zaman gelecek bunlar kaldırılacak diyordu. Atılacak diyordu, yırtılacak diyordu. Yaptılar, hepsini yaptılar ama muvaffak olamadılar. İslam yine ayaktadır, hayattadır, ortadadır. Alemi İslam'ın bugünkü çırpınışı, uyanması, savaşması, direnmesi inşallah Kur'an'ı hayata hakim kılması içindir. Hiç başka bir manası yoktur. Hepimizin gayesi budur. Hepimizin manası budur, davası budur, sevdası budur, kavgası budur. İstiyoruz ki Kur'an-ı Kerim hayata hakim olsun. Mahkemelerde Kur'an, üniversitede Kur'an, okullarda Kur'an, her yerde Kur'an, bütün bakanlıklarda Kur'an-ı Kerim hakim olsun. Bunu istiyoruz, bakın istiyoruz yani. Bunu saklamak doğru değil, gizlemek doğru değil. Bu açık bir hadisedir. Yani neyi saklayacaksınız? Allah-u Teala ehli küfrün muratlarını kursaklarında koysun inşallah. Nitekim de öyledir. Şimdi ayeti devam ediyorum. يُرِيدُونَ اَنْ يُطْفِعُوا نُورَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ Bakın, geçen ders devam etmiştik. Son kelimeye gelmiştik. اَفْوَاهِهِمْ kelimesine gelmiştik. Nerede dünyada bir kafir varsa, İslam'a karşı bir kafir varsa, onların muratları, arzuları, iradeleri, istekleri, hevesleri, Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmektir diyor Cenab-ı Hak. Açık haber ver. Adam kafir mi? Onun maksadı, meramı, muradı nedir? Allah'ın nurunu söndürmek. Allah'ın sönmeden, devam eden, parlayan nuru şu anda nedir dünyada, şu anda önümüzde? Kur'an-ı Kerim'dir. Sönmeden yanıyor işte, görüyorsunuz. Sönmeden, nasıl ki semada güneş devam ediyor. Yaratıldığı günden beri güneş devam ediyor, parıl parıl. 1400 seneden beri de Kur'an-ı Kerim aynen devam ediyor, parıl parıl. Ama bunu söndürmek istiyorlar. Yuridune. Bütün bunları açıklamıştık da, neden ağızlarıyla tabirini Cenab-ı Hak kullandı? Bi'efvahihim. Bakın mesela Araplar, müşrik Araplar Mekke'de, Medine'de, müşrik Araplar, putlara tapan Araplar, Allah'ın nurunu söndürmek için önce ağızlarını kullandılar, sonra ellerini kullandılar, kalemlerini kullandılar. Kur'an'a benzer şeyler ortaya koymak istediler. En son muvaffak olamadılar, İslam'ı söndürmek için Bedir meydanında, Uhud meydanında, Hendek meydanında neye sarıldılar siz söyleyin. Kılıca sarıldılar. En son kılıca sarıldılar yani savaş yoluyla. İslam'ın önünü kesmek isteyenler önce alayla, arkasından hakaretle, iftira ile, yalanlarla, propagandalarla, kelimelerle, kelamlarla, beyanlarla, demeçlerle, konserlerle, konferanslarla şiirle, edebiyatla, yazıyla, çiziyle, kalemle başlıyorlar, muvaffak olamayla silaha sarılıyorlar. Hep tarih böyle gelmiş. Bugün de böyle. Bakın mesela Çeşenistan'da bütün bir komünist döneminde, iktidarlar döneminde öldüremedikleri, söndüremedikleri İslam imanını şimdi havadan uçaklarla, yerden yürüttükleri tanklarla söndürmek istiyor. Yine söndüremediler. Bakın yine söndüremediler. Bütün dünyanın göz önünde. Acaba bir Hristiyan ülkesine bu kadar uçak, bu kadar tank gönderebilir miydi bu zalim kafir Rusya? Ama Müslümanlar olunca Amerika seyrediyor, Avrupa seyrediyor, alkışlıyor, aferin diyor. Ölen Müslüman olsun da kim öldürse öldürsün. Ne insan hakları oluyor, ne bilmem ne, o hiçbir şey devreye girmiyor. Bugün Çeçenistan'da, yarın İstanbul'da aynı şey olabilir. İstanbul'da Müslümanları kırmaya, boğmaya, öldürmeye başladıkları zaman, yani Birleşmiş Milletler ayağa mı kalkacak? Vallahi kalkmayacak, yeminle söylüyorum, ayet-i kerimeyle söylüyorum. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَى Hiçbir Yahudinin kılı kıpırdamayacak. Ayet söylüyor, ben söylemiyorum. وَلَنْ نَسَارَى Hiçbir Hristiyan ülkesinin kılı kıpırdamayacak. Yeter ki ölen Ahmet olsun, Mehmet olsun, Cevher olsun. Cevher Dudayev, Cevher Müslüman bir adam. Yeter ki ölen Müslüman olsun. Müslümanlar öldü mü adamlar keyif ediyor. Bunu Müslümanlar anlaması lazım. Yeryüzündeki Müslümanların artık bunun farkına varması lazım. Birleşmiş Milletler'in yüzüne tükürmesi lazım. Avrupa'nın suratına tükürmesi lazım. Avrupa'ya kul ve uşak durumunda olan İslam ülkelerinin başındaki hükümetlerin suratına tükürmek lazım. Her İslam ülkesinin başında Avrupa'ya, Amerika'ya bağlı bir küfür idaresi. Her İslam ülkesinin başında. Bakın şu Suriye'ye, bakın Tunus'a, bakın Cezayir'e. Şu anda Cezayir'i bir avuç Fransız uşağı, Fransız köpeği bir avuç general idare ediyor. Müslüman memleket ya burası. Bir avuç Fransız köpeği generaller idare ediyor Cezayir'i. Her gün Müslüman asıyorlar, Müslüman öldürüyorlar, Müslüman katlediyorlar. Aynı şekilde Mısır öyle, aynı şekilde Tunus öyle, her taraf böyle. Ama artık saklayamayacaklar maksatlarını, tutumlarını Cenab-ı Hak çok açığa koydu. Çok açıkladı, çok açığa vurdu. Gerek Bosna'da, gerek Çeçenya'da, gerek Somali'de, gerekse Azerbaycan'da, gerek Filistin'de dünya kafirlerinin tavrını, tarzını Allah çok açık ortaya koydu mu koymadı mı? Mesela bu kadar basit. Yuridune istiyorlar. Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Ağızlarıyla işte. Ağız dediği bu. Evvela propaganda. Daha geçenlerde siz de gördünüz kastı mahsus ile bir otelin lobisinde, otelin efendim kahve içilen bölümünde patlayan bir bombadan dolayı ölen bir yazar. İsmine gerek yok. Böyle binlerce insan ölüyor. Yani gazeteci olunca kainatın en mübarek adamı mı oluyor ya? Benim aklım almıyor. Yani o da insan, o da insan. Niye gazetecinin bu kadar önemi oluyor da binlerce vatandaş ölüyor, köyler yanıyor, köyler yakılıyor. Bunlar insan değil de hayvan mı ya? Bu ne biçim ayrım? Bu ne biçim kayırım? Bu ne biçim davranış? Bir gazeteci ya bu. O da insan, etten kemikten. Niye bunun peşinde ağıtlar, kağıtlar, velveleler, zelzeleler, yürüyüşler, mitingler, tertip, ne oluyor, ne oluyor? Ne ya bu? Ha, işte bunların arkasında bir şey var. Var bir şey, var. Var ki peşinden onların kalabalığından çok daha kalabalıklar toplanıyor bazı Müslüman insanlar etrafında. Niye onları hiç haber ver? Gönenli Mehmet Hoca Efendi Hazretleri'nin cenazesinde 60 bin kişi toplandı. Niye kameraya getirmediler? Hiç onları göstermiyorlar. Rahmetullahi aleyh. Ne oluyor işte bütün hepsinden, bütün Müslümanlar buna şüphelenmesi lazım. Şüpheleniyoruz. Bir şey var. Bir şeyler oluyor, tezgahlanıyor, planlanıyor, çiziliyor, yazılıyor. Bu cinayeti işleyen belli değil, kim patlattı, kim çatlattı belli değil. Emniyetin raporu yok, savcılığın raporu yok, hükümetin raporu yok. Yürüyen yere bakıyorsun, kahrolsun şeriat, kahrolsun ne oluyor ya? Kim yaptı yani? Niye saldırıyorsun şeriata? Ve en çok korkunç, en büyük şaşkınlık, en büyük ahmaklık, en büyük rezalet de kahrolsun dediği şeriatın camisine getirip ölüsünü teslim ediyor. Vallahi çıldıracak oluyorum benim. Bu nokta benim hazmedemiyorum bunu. Hem kahrolsun diyor, hem de ölüsünü oraya getiriyor. Ya bir insan kahrolmasını istediği yere ölüsünü getirir mi? Ya bunlar nasıl kötü şeyler? Bu bir tahrik değil mi? Böyle giderse memleket felakete gitmez mi? İç patlamalar olmaz mı? Müslümanların onuruyla, şerefiyle oynanmıyor mu? Bu çok kötü bir gelişmedir, çok kötü bir harekettir. Bu dışarıdan destekleniyor, bu işler planlanıyor, tuzaklanıyor. Tahrik ediliyor. Yapmamak lazım. Şeriat Allah'ın nizamıdır, dinidir, Kur'an'dır. Zaman zaman söylüyoruz, her Müslümanın kafasında şu ayet-i kerimeyi ezberlemesi lazım. Bugün bu ayeti ezberebilmek farz-ı ayın olmuştur. Hangi şeriat ayetinin Kur'an'da hangi surede, hangi ayette geçtiğini bilmeyen varsa, bilmeyenler bu camiye gelmesin. Bu kadar samimi olmamız lazım. Bakın şeriat nedir? Açın Kur'an-ı Kerim'i, Câsiye diye bir sure var. Câsiye, surenin adı. Çok farklı bir isim, Câsiye. Bir surenin adı. Kur'an'da bulacaksınız. Bu mübarek surenin 18 numaralı ayetinde şeriat Allah tarafından kat'i kayıt altına alınmıştır. Ne diyor? Sümme cealnâke alâ şeriatin minel emri fettebi'ahâ ve lâ tettebi' ehvâellezîne lâ ya'lemûn. Ayet bu kadar kolaydır. Rabbimiz buyuruyor ki sümme bütün bunlardan, bütün peygamberlerden sonra hepsi geldi geçti, sıra sana geldi Habibim. Cealnâke alâ şeriatin. Seni şeriatın üzerine memur tayin ettim diyor. Vallahi manası bu. Hadi bütün kitapları tefsirler. Cealnâke me'muren alâ şeriatin tefsirde. Seni şeriatın memuru yaptım diyor. Şeriatın memuru. Ne olacak? Fettebiha. O şeriata sımsıkı tabi ol. Bak ayet. Müslümanların tabi olduğu Kur'an'a, İslam'a Allah şeriat diyor. Bunlar kahrolsun şeriat diye bağırıyor. Bu olmaz, olamaz böyle şey. Olamaz böyle şey. Bu bir tahriktir. Dışarıdan destekleniyor. Bu toplantıları dışarıdan yapıyorlar. Bunların parasını verenler var. Bunların planını çizenler var. Bunları sokağa dökenler var. Bunları finanse edenler var. Birileri bir şey yapıyor. Memleketi parçalamak için, Müslümanları parçalamak için, kan gövdeyi götürmek için birileri bir şeyler planlıyor. Ya bi efvahihim, yani ağızlarıyla, bak hep ağızdan. Hatta daha yeni bir slogan bulmuşlar o gün gördünüz cenaze şeyinde. Şeriata karşı omuz omuza, şeriata karşı omuz omuza diye söylüyorlar ağızlarıyla, ağız birliği. Slogan ağızla söylenir. Bak Allah bi efvahihim, ağızlarıyla diyor. Aynı şeyi yapıyorlar zaten. Ve işin en tuhaf, en çirkin, en şerefsiz tarafı kahrolmasını istedikleri, kahrolması için omuz omuza verdikleri şeriatın camisine getirip ölülerini bırakıp kenara çekiliyorlar. Bir takım ahmak Müslümanlar da bunun namazını kılıyor. Onlar kenara çekiliyor. O kadar. Secde-i Rahman etmemişler. Allah'a inanmadıklarını her gün gazetede yazıyorlar. Her gün yazıyorlar. Ahirete inanmadıklarını, öldükten sonra dirilmeye inanmanın saçmalık olduğunu yazıyor. Saçmalık diyor. Ben de yazarım, hepsinin yazarı var. Ama işte yine camiye geliyor. Dünyanın hiçbir Hristiyan ülkesinde kahrolsun Hristiyanlık deyip de ölüsünü kiliseye götüren görülmemiştir. Mümkün değildir. Böyle saçmalık olmaz. Böyle atlarlık olmaz. Böyle şaşkınlık olmaz. Onun için dünyanın en şaşkın kafirleri İstanbul'da. dünyanın en şaşkın, en taşkın, en çılgın, en kafasız, beyinsiz bütün kafirler basın gazetelere dağılmışlar, yayılmışlar. Her biri bir köşeden atom bombası gibi yayılım ateşi yapıyorlar. İslam'a, İslam'a, İslam'a. Bu böyle olmaz, bu böyle gitmez. Bu böyle devam etmez, mümkün değil. Patlamalar olacak. Öbür taraftan da manevi, bunlar manevi sıkıntılar. Öbür taraftan da maddi sıkıntılar. Enflasyon almış başını gidiyor. Ekmek ne hale geldi? Efendim işte yiyecek mi? Korkunç bir patlama tehlikelerinin alametleri görülüyor. Allah-u Teala düşmanlara bu fırsatı vermesin inşallah. Memlekete, millete Rabbim bu milletin sahip olmasını ikram eylesin inşallah. Efvahihim ağızlarıyla, yani ağızlarıyla demek ağızlarından çıkan sözlerle. Ağzımızdan çıkan sözler çok mühim. Bak Cenab-ı Hak burada efvahihim ağızlarıyla, yani ağızlarıyla demek ağızlarından çıkan sözlerle. Ağzımızdan çıkan sözler çok mühim. Bak Cenab-ı Hak burada ağız tabirini kullandı. Demek çok mühim olduğu için Cenab-ı Hak bu kelimeyi kullanıyor. Silahlarıyla diyebilirdi, tanklarıyla diyebilirdi, ağızlarıyla diyor. Her şey ağızla başlar. Bir Müslümanın Müslüman olması için her şeyden evvel ne yapması lazım, hangi organını kullanması lazım siz söyleyin. Ağzını kullanıp hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Bak ağzımızı kullandık görüyor musun? Her şeyden evvel. Ağız deyip geçmeyiz. Ağzımızla, lisanımızla bak kelime-i şehadeti telaffuz ettik, okuduk. Dudaklarımızın arasından şehadet kelimesini çıkardık. Müslümanlığımız sabit oldu. Kalbimiz tasdik etti, dilimiz ikrar etti. Aynı şekilde bir insan nasıl ki ağız yoluyla Müslüman olduğunu ifade ediyor, Müslüman oluyorsa yine ağız yoluyla kafir olur mu olmaz mı? Aynen olur. Müslüman olmak da ağızla, kafir olmak da ağızla. Ben şeriata karşıyım dediği dakikadan itibaren bu kişi ne olur? Vallahi kafir olur. Kur'an'a dayanır hadise. Çünkü ayet okuduk demiş. Sümme cealnâke alâ şeriatin. Seni bir şeriatın üzerine, yani Kur'an'ın üzerine memur tayin ettim diyor. Kur'an'ın getirdiği nizam, düzen şeriat. Başka hiçbir manası yoktur. Varsa getirsinler okuyalım. Ne demek karşıyım? Ne demek kahrolsun? Ne demek şu olsun? Ne demek bu olsun? Bu cehalet, bu korkunç cehalet. Ya hiyanettir ya cehalettir, hainliktir, cahilliktir, gafilliktir. Korkunç bir tahriktir. Müslümanları ayaklandırmaya ve çeşit çeşit sıkıntılara sokmak için bir tedbirdir. Yine Rabbim yaklaşan Ramazan-ı Şerif hürmetine bu zalimlere ve kafirlere fırsat vermesin inşallah. Kardeşler dikkatli olalım. Vallahi memleketin durumu iyi değil. Tarihte bugünkü kadar maddi ve manevi bir felakete uğramış değildik. Manevi felaket. İslam çiğneniyor, mukaddesat çiğneniyor, hakaretler binili para. Öbür taraftan maddi bakımdan son derece sıkıntılar almış başını gidiyor. Paramızın değeri hayatta bu kadar düşmemişti. Para bir milletin şerefidir. Para bir milletin elidir, ayağıdır. O düşerse ne olur? O azalırsa ne olur? İzzetimiz azalır, kıymetimiz azalır, gücümüz azalır. Borcumuz çoğalır, borçlu millet gebe kalmış kadın gibidir. Hamiledir, gebedir, minnet altındadır, zillet altındadır. Şu anda hazinenin içeriye yani halka borçlanması 900 trilyondur. Nasıl ödeyecekler? Benim aklım hayalim almıyor. Nereden gelecek? Bütün bunlar bir sosyal patlamaya doğru giderse benim ödüm patlıyor. Çok kötü. Bütün düşmanlar ağzını açmış bekliyor. Suriye oradan bekliyor. Ermenistan oradan bekliyor. Yugoslavya oradan bekliyor. Bulgaristan oradan bekliyor. Rusya oradan bekliyor. Sırplar, Yunanlar oradan bekliyor. Yutmak için canavarlar peş peşe. Dikkatli olmamız lazım. Çok hesaplı hareket etmek lazım. Gürültüye gelmemek lazım. Tahrikleri iyi değerlendirmek lazım. Kardeşler, müminler, İnşallah 2000 yılına Cenab-ı Hak bizi hazırlıyor. Dikkatle gidersek, hesaplı gidersek, planlı gidersek, kuru gürültüye havuç bırakmazsak, okullarımıza sahip çıkarsak, öğrencilere, imam hatiplere, dershanelere, kolejlere, yavrulara, talebelere sahip çıkarsak 2000 yılı İslam'ın olacaktır. Hiç merak etmeyin. Yuridun en yutfi'u nurallahi bi efvahihim. Ağızlarıyla, ağız dediğimiz organlarıyla ifade ediyorlar ve İslam'ın sönmesini istiyorlar. İslam'ın ortadan kalkmasını istiyorlar. İslam'ın hakim olmasını hazmedemiyorlar ve bütün bunlarla böyle bir dava, böyle bir Allah davası diye bir dava olmadığını ispatlamaya çalışıyorlar. Allahu Teala bütün bunları ne yap? Şaşkınlık içinde yapıyorlar. Taşkınlık içinde yapıyorlar ve teknolojinin verdiği sarhoşluk içinde yapıyorlar. Avrupa'nın bugünkü taşkınlığı, Avrupa'nın bugünkü sarhoşluğu teknolojiden dolayı mıdır, değil midir? Siz söyleyin. Teknoloji yakalamış eline, ver yansın ediyor. Tankı onlar yapıyor, topu onlar yapıyor, uçağı onlar yapıyor, televizyonu onlar yapıyor, teknoloji, arabayı onlar yapıyor, en süper motoru onlar yapıyor. Onlar yapıyor, onlar satıyor, biz alıyor, biz bakıyoruz. Bu teknoloji silahını ellerinden almamız lazım Avrupa'nın. Alemi İslam'ın geleceği buna bağlı. Matematikte, fende, fizikte, kimyada, laboratuvarda ve sair nükleer enerjide Avrupa'yı geçemezsek tepelenmeye devam edeceğiz. Adam ondan saldırıyor. Bütün şımarıklığı o. Bütün şaşkınlığı o. Ama Cenab-ı Hak tabi zaman zaman ikaz ediyor, ihtar ediyor, irşad ediyor, düşünmeye de... Bakın mesela şu anda dünyada iki büyük teknolojinin devi var. İki büyük teknolojik dev. İki büyük ülke var. Bir tanesi Amerika, Amerikan uçaklarını görüyorsunuz. Bir haftadır Bolu ormanlarında bir Amerikan yarbayı mıdır, bir Amerikan albayı mıdır? Helikopterlerle havadan, yerden de köpekler, adamlar, uzmanlar, azmanlarla adam arıyorlar. Öyle bir helikopter yapmış ki bir göz takmış, havada uçarken yeryüzünde bir insanın vücudundan bir derece ısı çıkıyorsa onu hemen yerini bulabiliyor. İnsan vücudunun ısısına ayarlanmış bir göz, bir alet takmış. Adamlar gökleri tutmaya, yerleri tutmaya çoktan başlamışlar. Biz daha düşünmeden onlar yapmış. Çok korkunç şeyler. Adamların halini görüyorsunuz. İki büyük dev var dünyada şu anda teknolojik dediğimiz teknoloji. Teknik ilimler, teknik bilgi. Birisi Amerika, birisi Japonya. Geçen sene Cenab-ı Hak Amerika'yı ikaz eder gibi şımarıklığını, şaşkınlığını önlemek için Los Angeles'ta bir deprem oldu mu olmadı mı? Amerika aciz kaldı. Bütün yollar çatladı, patladı, arabalar ezildi. Aynı zelzeleyi şimdi Japonya'ya verdi mi vermedi mi? Vallahi ikazdır. Teknolojiyi alet ederek Allah'a kafa tutmayın diyor Cenab-ı Hak. Kafanızı kırarım. 4000 adamın kafası kırıldı. Teknolojiyi alet ederek Allah'a kafa tutmayın. Adamlar öyle binalar yapmışlar ki dediği gibi kardeşimizin, efendim son teknolojiye göre 20 katlı apartmanı temelden yaparken dilyalar üzerine kurmuş. Dilya gitsin gelsin bina, beşikini sallansın çıkma, yıkılmasın. Hepsi yıkıldı. 80 bin ev yıkıldı. Ne dilyası, ne tekniği be. Yeryüzünün hakimi Allah'tan başkası olamaz, olamaz. Biz buna iman etmişiz. Devamlı okuduğumuz bir sure var biliyorsunuz. Hani Tebareke suresi diyorlar. Halkımızın, cemaat-i müsliminin Tebareke suresi dedikleri. Aslında Tebareke'de bir sure yok. Ne var? Mülk suresi var. Sure-i Mülk diye geçer. Ama Tebareke diye başladığı için cemaat öyle alışmış, Tebareke suresi diyor. Tebarekellezi biyedihil mülkü ve huve ala külli şeyin kadir. Ayete bak. Tebareke, Allah öyle âli, öyle yüce, öyle mübarek, öyle sonsuz bir yüceliğe sahip ki biyedihil mülkü. Mülk kelimesi bakın Türkçe'ye de girmiş yani mülk. Göklerin ve yeryüzünün mülkü yani mülkiyeti Allah'ın elindedir diyor. Biyedihil mülk. Kur'an-ı Kerim'de sık sık görüyorsunuz. Lillahi mülkü semavati vel ard var mı yok mu? Lillahi mülkü semavati vel ard. Göklerin mülkiyeti, yeryüzünün mülkiyeti Allah'a aittir. Japonlara ait değil. Amerika'ya ait değil. Lehu mülkü semavati vel ard. Göklerin ve yerin mülkiyeti Allah'tan başkasına intikal edemez. Teknolojiyle şaşıramazsınız. Yaratıcı olamazsınız. Ne yaparsanız yapın, siz mahluksunuz, Allah haliktir. Halik olamaz. Ayet-i kerime çok dehşetli ikaz ediyor. Yani kaç gündür ben ibretlerle dop doluyum. Yani şu Japon teknolojisi bütün dünyada şu kanaat yayılmıştı. Şu kanaat yayılmıştı. Japonlar zelzelede yıkılmaz. Çünkü Japon teknolojisi zelzeleyi yendi demeye başlamışlardı dünyada. Bakın hadi bakayım. Tam o kanaat yerleşmişti ki Allah Japonya'nın Koba dedikleri şehrini en zengin 1,5 milyon insan yaşıyor. Bütün Japon sanayisinin ihraç edildiği o en zengin şehri yerle bir etti. Japon teknolojisi Allah'ı yenmişmiş. Allah yenilir mi be? Zalim oğlu zalimler, böyle yazılır mı? Böyle çizilir mi? Allah'la boğuşulur mu? Allah'la çatışılır mı? Alın işte. 80 bin ev yıkıldı. Yaptıkları o muazzam İlyalı köprüler, zelzelere sallansın da yıkılmasın dedikleri köprüler, çalıp gibi, karton gibi devrildi mi devrilmedi mi? Hadi bakayım. Ne teknolojisi ya? Allah'ım ne olacak bu zalim beşeriyet? Sonra mazlum oluyor. Önce zalim, sonra mazlum oluyor. Biyedihil mülk diyor. Allah, mülkiyet benim elimdedir diyor. Alemlerin, göklerin ve yerin Rabbi benim diyor. Siz değilsiniz. Ve huve alâ külli şeyin kadir. Onun kudretinin yetmediği bir şey yoktur. Ne yaparsanız yapın. Daima onun kudretinin altındasınız. Biz hakim değiliz, vallahi mahkumuz. Bakın ayetin devamında son derece ibretli bir kelime var. Onu da söyleyip toparlayayım. Vakit azalıyor çünkü. Ayetin devamında çok ibretli bir nokta var. Ve huve alâ külli şeyin kadir dedikten sonra. Kur'an-ı Kerim. Devamı nasıl başlıyor? Birisi başlasın. Ellezî halagal mevte vel hayâte liyeblüveküm eyyüküm ahsenu amela. Şu ayetlere bak ya Rabbel alemin. İnsanın uykusunu kaçıracak hakikatler nasıl peş peşe geliyor. Ellezî Allah öyle bir Allah ki hani daha evvel ve huve alâ külli şeyin kadir dedi. Allah'ın kudretinin kafi gelmeyeceği bir şey yok. Allah'ın kudretinin üstünde kudret yok. Tamam çok kudret olabilirsin. Amerika kudretli olabilir, Japon kudretli olabilir, Japon sanayisi ihracatı şu kadar trilyon dolar olabilir. Ama Allah'ın kudretinin üstüne çıkabilir mi, çıkamaz mı? Çıkamaz ve huve alâ külli şeyin kadir. Ayet geldi. Ayetleri çok iyi anlamak lazım. Ne olacak? Ellezî Allah öyle bir Allah ki halakal mevte. Ne demek mevt? Ölüm demektir. Bakın Cenab-ı Hak hemen ayetin ellezî dedikten sonra halaka. Ne demek halaka? Yarattı. El mevte ölümü yarattı diyor. Sonra devam edin. Vel hayate. hayatı yarattı. Halbuki bizim dünyadaki halimiz önce hayat sonra ölüm gelmesi lazım. Hayat olmadan ölüm olur mu? Evvela hayat olacak ki sonra ölüm olsun. Daha niye ayet-i kerimede bunun tersine bir tanzim var? Niye ayette tam ters bir iş var? Önce Allah diyor, halakal mevte vel hayate. Önce ölümü zikrediyor, sonra hayatı zikrediyor. Halbuki evvela hayat sonra ölüm olması lazım. Bakın, burada bir nükte olması lazım. Kur'an çok dehşet bir şey. Kur'an ilimleri çok dehşet, çok insanı böyle saatlerce değil, aylarca uykusuz bırakacak ayet-i kerimeler var. Vallahi bazen Kur'an'a daldığımız zaman, yatsıdan sonra, gece saat 2'den sonra bir bakıyorum sabah ezan okunuyor. Hiçbir şeyin farkına varılmıyor. Kur'an o kadar engin, o kadar zengin, o kadar sonsuz. Niye Cenab-ı Hak ellezî halakal hayâte vel mevte demedi de ellezî halakal mevte vel hayâte? Şimdi Cenab-ı Hak tabii bir evvelki ayete ispat getiriyor. İspatını yapıyor yani. Şimdi sen desen ki ben efendim 1 trilyonluk adamım desen, bir iddia attın ortaya. Bu iddianı ispatlaman lazım mı değil mi? Lazım. Ha, bakarız hesabına. Hesabını ispat edeceksin. İspatı da hesabına bakarız. Defterinde, kasanda, kesende. 1 trilyon varsa, bravo, ispat etti adam ya, tamam bu adam böyle adammış deriz. Cenab-ı Hak da şimdi, teşbihte hata olmaz, ve hüve alâ külli şeyin kadir diyor. Benim her şeye kudretim yeter diyor. İşte hemen arkasında bunu ispat ediyor Cenab-ı Hak. Ellezî halakal mevte, ölümü yarattım diyor. Hiç ölümün karşısında şimdiye kadar duran bir tek canlı kalmış mı? Kalmış mı? O halde ve hüve alâ külli şeyin kadir ispatlandı mı, ispatlanmadı mı? İşte ispatlamaz ya. Hadi bakayım hayata gelsin de ben gitmiyorum desin. Ölmüyorum desin. Mezara girmiyorum desin. Mezarlığı kaldırın desin. Ölümü öldürsünler bakayım. Kabir kapısını kapatsınlar bakayım. Ölmenin önüne geçsinler bakayım. Ölümü öldürememiş olmaları ve herkesin ölmesi Allah'ın ve hüve alâ külli şeyin kadir olduğunu resmen fiilen hayatta fizik olarak, metafizik olarak ispat ediyor, etmiyor mu? El cevap ediyor. Hiç kimse Allah'a ne kafa tutanlar olmuş ama o kafa tabutun içine girmiştir. Hadi girmesin bakayım. Firavun namındaki kafir ene rabbükümül e'la, ben sizin en büyük Allah'ınızım demiş ama tabuta girmiş. Kimmiş kadir olan bakayım? اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَى. Ölüm öyle bir kanun ki o kanuna kimse muhalefet edemiyor. O kanuna kimse karşı gelemiyor. Ecel geldi mi artık ne apartman kalıyor, ne yalı kalıyor, ne köşk kalıyor, ne saray kalıyor, ne gece kondu kalıyor. O kendi mülkiyetinde olduğunu zannettiği haneden, saraydan, villadan apar topar adamı alıp götürüp toprağın dibine böcek gibi gömüyorlar. Hadi git de bakayım erkeksen. Ne oldu mülkiyetin? Ne oldu hürriyetin senin ya? Hani özgürlüğün? Elini bile kaldıramıyorsun. Teslim oldunuz. Allah'ın kanununa teslim oldunuz. Allah'ın hükmüne, ellezî halakal mevt ayetine teslim oldunuz. Kıpırdayamıyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Komaya giriyor, kurtaramıyor. Yoğun bakım, bakım, bakım, bakım. Senin bakımın bir şey ifade etmiyor. İşte bakınız, dün camimizin sevdiğimiz imamı, hocası Muammer kardeşimiz, hani hutbelerimizi okuyan, namazlarımızı kıldıran kardeşimizin, 17 yaşında İmam Hatip'in son sınıfında fevkalade iftiharlık, birinci derecede talebesi, öğrencisi olan kızı, hepimizin yavrusu, kızımız 10. kattan şu bloklardan düşmüş ve yoğun bakımda kalmıştı 10-15 gün. İşte dün vefat etti ve toprağa verildi. Önleyemedik. yoğun bakım, yoğun bakım, ilaç, ilaç, serum, kan, kan, kan. Bir sürü kan biz bulduk. Sıfır grubu Rh pozitif kan. Ama kurtaramadık ise. فَاِذَا جَاءَ اَجَلْهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ diyor Cenab-ı Hak. Ben öyle bir kanun, öyle bir kampanya koydum ki zil çaldım, herkes gidecek buradan. Kimse burada kalmayacak. فَاِذَا جَاءَ اَجَلْ Ecel demek mühlet. Mühlet bitmiştir. Ve böylece gömüldü. Tabii arkasında büyük bir teessür bıraktı. Üzüntü bıraktı, keder bıraktı, eza bıraktı, eziyet bıraktı. Hastahanede bir sürü masraf bıraktı, sıkıntı bıraktı. Çok, çok çetin durumlar ortaya. Allah kimsenin başına vermesin. Böyle genç ölümler de çok ağır oluyor. Hak Teala cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Bazı kötü hallerden, kazalardan, belalardan, musibetlerden, iftiralardan, yanlış hallerden, yanlış yollardan, hatalı kullardan muhafaza eylesin inşallah. Kardeşler, Allah'a çok sığınmamız lazım. Bakın, Kur'an'ın son suresi hangi suredir bir kardeşimiz söylesin? Nas suresi. Nasıl başlıyor? Kul e'uzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. Kul demek Arapça söyle, Habibim söyle bunları. Neyi söyleyecekse o kul kelimesinden sonra kelimeleri söyle. E'uzu sığınırım demek Arapça. E'uzu. Arapçası e'uzu. Türkçesi, siz söyleyin, sığınırım. Böyle boynumu bükerim, teslim olurum diyor. Sığınmak. Sana sığındım kardeşim diyor. Sığındım sana. İltica etmek, sığınmak. Hani Almanya'da şurada burada gidip oralara sığınanlara ne diyorlar? Sığınmacı. Nereye sığınırsan sığın. Nereye saklanırsan saklan. Allah'ın hükmü ölüm geldiği zaman saklandığın yerde kalabilir misin, kalamaz mısın? Kalamazsın. O halde sığınacak tek yer neresidir? Eûzü bi rabbin nâs. İnsanların Rabbine sığınırım. Sığınmak. Başka zaten çare yok. Başka zaten çevre yok. Başka zaten hiçbir kaynak yok, destek yok, hiçbir şey yok. Eûzü bi rabbin nâs, melikin nâs. İnsanların malikine, insanların sahibi Allah'tır. Ne anamızdır, ne babamızdır, ne hükümettir, ne devlettir. Bizim sahibimiz doğrudan ve kimdir? Allah'ı. Çünkü ona en son onu teslim oluyoruz. En son ona gidiyoruz ve teslim oluyoruz tabutun içine. Arkasından da boyumuzun uzunluğu kadar mezara teslim olup çıkıyoruz. Bütün dostlarımız, babamız, anamız, arkadaşlarımız mezarın başından dönüp evine, köyüne, keyfine gidiyor. Biz orada kalıyoruz. Sığındığımız kimse ondan kalıyoruz. Vallahi çok iyi anlamak lazım. Bu meseleleri çok düşünmek lazım. Hata etmemek lazım. Gaflet etmemek lazım. Yanlış gitmemek lazım. Ey bizi dinleyen kardeşlerim. Vallahi ben samimi konuşuyorum. Gelin şu Ramazan ayına girmeden bir karar verelim. Ne yapacağımızı anlayalım. Nasıl hareket edeceğimizi anlayalım. Ramazan'a hazırlık yapalım. Ramazan'a gafletle girmeyelim, gafletle çıkmayalım. Karar verelim. Ramazan'da neler yapacağımıza en az 10 kişinin namaz kılmasına, İslam'a yönelmesine vasıta olabiliyor musun, olamıyor musun? Bunun tedbirini, çarelerini, maddi ve manevi imkanlarını araştıralım. Etrafımıza ışık saçalım. Tesir edelim, iletelim, iletişim yapalım, çevremizi aydınlatalım. 10 tane fakir aileye Ramazan boyu erzak alabiliyor musun, alamıyor musun? Oruç budur, faydası budur. Dışarıya yansıyabiliyor musun? Dışarıya etkin oluyor mu? Yanan bir sobanın ısısı kendisinde kalır ve etrafını ısıtmazsa o sobanın odundan farkı var mı? Etrafını ısıtacaksın. Müslüman etrafına Işık saçmalıdır, ısı vermelidir, tesir vermelidir. Müsbet olaylarla çevresini etkilemelidir. Bizim hiçbir tesirimiz olmayacak mı? Yani bizim elimizle, bizim dilimizle hiç kimse Müslüman olmayacak mı ya? Bizim ikazımızla, irşadımızla, bizim alakamızla, ilgimizle, bilgimizle hiç kimse namaza başlamayacak mı? Niye gayret etmiyorsunuz? Niye mahalle mahalle gezmiyorsunuz? Niye hastaları dolaşmıyorsunuz? Niye fakirleri, yetimleri dolaşmıyorsunuz? Niye bir şey yapmıyorsunuz? Niye bir şey yapmıyorsunuz? Ramazana nasıl giriyorsun? Ramazan bir atmosferdir. Ramazan bir mevsimdir. Ramazan kutsal bir aydır. Nasıl gireceksiniz? Kaç kişiye hizmetinizle, kaç kişiye himmetinizle, kaç kişiye gayretinizle, neyle gireceksiniz? Bütün bunları düşünmemiz lazım. Ve varlığımızı, Müslüman varlığımızı, Müslüman kimliğimizi, Müslüman kişiliğimizi ortaya... Bakın o kadar kimlik kaybına uğramışız ki, kişilik kaybına, İtalya'dan bir savcı çağırmışlar İstanbul'a. Di Pietro namında, tiyatro gibi bir şey yani. Çağırmışlar, gelmiş Türkiye'ye dürüstlük dersi vermeye gelmiş. Vallahi benim şerefime dokunuyor. Yeryüzünü 600 sene biz İslam'ı temsil etmişiz. Dürüstlük nedir kainata göstermişiz. Bugün İtalya'da bir serseri bir adam geliyor. Bu hale mi düşecektik? Tarihte bundan daha kötü hale düşmemiştik. Tarihimizde bugünkünden daha kötü bir hale düşmemiştik. İtalya'dan bir Hristiyan, Katolik bir Hristiyan savcı geliyor, bize Türk milletine dürüstlük dersi vermeye kalkıyor. Aman Allah'ım, aman Allah'ım! Biz bu hale mi düşecektik? E niye? Haksızlık, hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet almış başını gidiyor, görüyorsunuz. Hiçbir şey yürümüyor. Hani insan hakları, insan hürriyetleri, hani haksızlığın önüne çıkmak, hani karşı koymak, tedbire, hiçbir şey yok. Mehmet Akif merhumun şimdi yeri geldi de söylüyorum. Hadi söyleme bakalım feryadını, Mehmet Akif rahmetullahi aleyhin feryadını nasıl duymasın, nasıl şimdi yerinde, yeri gelmişken söylemesin. Ne diyor? Kanayan bir yara gördün mü, yanar taciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geçtik diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmiyim ama severim mazlumu. İrticanın şu sizin lehçede manası bu mu diyor. Ne kadar muazzam ya Rabbi. Biz böyle mi millettik? Zalimin hasmıydık, mazlumun dostuyduk. Hiçbir haksızlık olmazdı. Hiçbir hırsızlık olmazdı. Mümkün değildi. Herkes hayatının hesabını Allah'a vereceğine iman ederdi. Şimdi hiç kimse aldırmıyor. Allah var mı? Ahiret var mı? Hesap var mı? Kitap. Sanki Allah yokmuş gibi. Sanki ahiret yokmuş gibi. Sanki bu sallaha taşından ölüler keyfe gidiyormuş gibi. Ne kötü bir toplum olduk ya. Ne kötü bir toplum olduk. Ne kötü bir idare. Ne kötü bir sistem bu sistem. Sorumsuzluk almış başını gidiyor. Şerefsizlik almış başını gidiyor. Mesuliyetsizlik almış başını gidiyor. Kimse kimseye hesap vermek istemiyor. Evlat babasına hesap vermek istemiyor. Memur amirine hiçbir şeyde hesap vermek istemiyor. Böyle bir toplum olmaz. Her halimizden sorumluyuz. Her kelimemizden sorumluyuz. Ağzımızdan çıkan her kelimeden sorumluyuz. Niye? Cenab-ı Hak öyle diyor. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ Ey Müslüman! Ağzınızdan çıkan her kelime Allah tarafından tayin edilen murakip meleklerce kayda geçiriliyor diye vallahi ayet var. Kayda geçiyor. Nasıl abuk sabuk konuşuyorsun? Nasıl rastgele konuşuyorsun? Ezan-ı Muhammedi okunlu Cenab-ı Hak cümlemizi sorumlu olan hayatının hesabını Allah'a vereceğine iman ederek dünyada yaşayan salih kullarının arasına bizleri de ilhak eylesin inşallah. Mübarek Ramazan yaklaşıyor kardeşler. Hazırlıklı olalım. Tedarikli olalım. Ve çevremize bakalım. Fakirlere, yoksullara, acizlere, yetimlere, dullara, çok perişan, mecbur olan, mahrum olan insanlara Allah aşkına Ramazan geliyor, alakadar olalım. Birer poşet, ikişer poşet. Yani gerçi çok zorlaştı. Geçen gün Rami'de gıda pazarına git, emin olunuz ki hiçbir şeye yaklaşılmıyor. Bir kuru fasulye toplam 70 bin lira ya. Alıp bir 5 kilo bir yere vereyim desem düşün yani neredeyse şu kadar para tutuyor. Ama her şeye rağmen toplumda Müslüman olduğumuzun yaklaşan Ramazan'ın bereketini etrafımıza hissettirmemiz lazım. Ramazan ayıyla öbür aylarının farkını çevremize ispat etmemiz lazım. Allahu Teala cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Çıkarken camimize yardım yapmayı da ve çeşitli yerlerden gelip hallerine vakıf olduğumuz insanlara yardımcı olmak için de bir kaynak teşkil etmek üzere çıkarken yardım etmeden çıkmayın. Hak Teala Ramazan'ınızı ve bütün hayatımızı rızasına, rahmetine, cennetine bir sermaye haline getirsin inşallah. Haftaya derse devam etmek üzere Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i içinde bulunduğumuz zor hallerden hıfz-ı himaye eylesin. Maddi ve manevi belalardan halas eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.